राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2054 18 दिसंबर 1997 को दोपहर 3:30 से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात आई है, अपने लोगों की असावधानी से गाय और सांड मर रहे हैं। ये जो प्लास्टिक है, इसकी थैली है, वो सांड का लेकर ये फेंक देते हैं तो सांड मारे गया, चीर कर देखा गया तो कितना किलो गया भाई, 5 किलो थैली मिली। वो थैली अड़ जाती है, स्पष्ट है नहीं है, अड़ जाती है फिर मर जाती है। उस जगह एक जगह जाकर आज देख कर गए साधु, हमारे साथ देख कर आए, ढेर लग गया है, गाय मर गई इसे। तो इसे आप लोग जितने देख रहे हो भाई बहन बहुत मानोगे, आप जहाँ थैली पड़ी देखो उड़ती चुग लो, चुग कर ले आओ, यहाँ पर कोई थैली मिलते हो, कोई प्लास्टिक गुड़ता हो तो उठो ले लो, और साग लाते हो तो साथ में थैली ले जाओ, थैली ले जाओ और वो थैली वहां पर वह थैली में लाओ। प्लास्टिक की थैली में साग खराब होता है, ये बात हमारी खूब देखी हुई है। हमने अपने गांव से सांगरी मंगाई थी तो खेली में ले आया, सांगरी काली पड़ गई, हवा देने स्थिति साग सब्जी है, इसको हवा लगती रहने से तो ये जीवित रहती है, नहीं तो वो मर जाती है, काली पड़ गई, सांग कोई काम की नहीं रही, प्लास्टिक भीतर खराब हो जाती है, तो उसमें साग भी खराब होता है और गाया मरती है। और आप जो थैला बना लो अपने घरों में रखो, जिससे कि बीमारी दूर हो जाए। सोखने में गए थैले में गा दो, हर एक चीज थैले में गा दो, थैले में थैले फेंक देते हैं, उसमें साग रहता है, कहीं मिठाई की गंध रहती है, कहीं वो खा जाते हैं, पशु खा जाते हैं, तो सांड को चीर देगा तो वहां कई किलो में वहां पर पड़ा हुआ ऐसा आज देख कर गए। और हम बात आई है, बहुत नुकसान है, भोजन चीज देखो इसमें खराब होती है, ये मेरे देखी हुई है। सांगरे मंगाई थी फिर खाने लगे सांग नहीं रही, यहाँ आई जगह सांगरे साग नहीं बनाया से फेंकी हो। ये साग पत्ती हरी चीज है ना, इसको हवा लगती रहे तब तो ये रहते ठीक, हवा बंद करो तो बस नष्ट हो जाती, खर हो जाती, खराब हो जाती है। अगर प्लास्टिक के थैले में हवा नहीं लगती तो साग खराब होता है, थोड़ा खराब होता है, हमारा पता नहीं लगता, स्वास्थ्य अपना बिगड़ता है और गाय मरती है। कई गाते फिरती जो चाहे खा लेते हैं। तो आप लोग बस कहना है, आप जितनी बना बैठे भाई बैठे हैं, अगर आप जो देखो वो थैली से उलाओ, थैली से उलाओ, जो देखो थैली उठाओ, इसमें पैसा बढ़ता है, अपना तो पैसा नहीं बांटना है, गायों को बचाना है, तो कोई भी थैली हो वो ले हो, और ये थैली लाना बंद करो। एक बात और कहनी है, आप लोग करो तो बड़ी कृपा है, अपने कपड़े का थैला बना लो, टाट का थैला बना लो, साग लाओ तो टाट के थैले में बढ़िया हो, कपड़े के पीछे हो टाट में बढ़िया होगा, टाट अच्छी दूसरी तो हल्का थे तो हवा लगती रहे, तो हवा लगती रहे साग बजी बढ़िया रहेगा। ये हवा नहीं लगती है ना, प्लास में हवा लग ही नहीं सकती, इसमें पानी छेदन होता ही नहीं, पाइप होते ही नहीं, तो इसमें बहुत ज्यादा खराब होती है चीज, मिठाई का तो खराब हो गई, हर एक चीज खराब हो गई, हवा नहीं लगने से चीज खराब हो जाती है। जब खराब हो गई तो अपने कपड़े का थैला रखो, कपड़े थैला कभी भी टाट का थैला बहुत बढ़िया है। हमारा विचार तो ऐसा है, आता है मन में आई है कि ऐसा थैला लाकर टाट मंगा करके उसको थैला बनावे, थैला बनाकर दुकानदारों को दे दें, लो भाई ये इसी दिया करो, ये प्लास्टिक का मत रखो। माने नहीं माने तो हाथ की बात नहीं है, परंतु आप लोग सब ख्याल रखो। गाय मर रही है, ये बहुत हत्या होती है, बड़ा भाई पाप हो रहा है, अरे वो बुद्ध पाप हो रहा है। साग ले आओ अपने थैले में ले आओ, अपने टोकरे में ले आओ, ऐसे लाओ तो गाय बच जाएगी, सांड बच जाएगी, ये मर रहे हैं। और जहां उड़ती देखो साग में कूड़े कचरे में जो थैली पड़ी है, कूड़े कचरे की थैली पहली दबाओ, उड़ती थैली की अपेक्षा कूड़े कचरे में पड़ी थैलियां हैं भी, अगर आप कृपा कर दो भाई बहना कृपा करो तो बड़ी कृपा होगी आपकी, क्यों कूड़े कचरे में पड़े वाले उसको ही वो गाय खाती है, थैली खा जाती है, तेरे मर जाती है, गलती है नहीं ये। इसको जलाने से धुआं भी बड़ा खराब जहरीला पैदा होता है, इसको जलाना भी ये काम नहीं है, ये तो खाड़ों खोद मूर देने की है। ले जाओ पास रद्दी थैलियों के पैसे बढ़ते हैं, तो पैसे फिर बने गाल करके फिर थैली बना दे लोग, तो ऐसी कृपा करो। एक खास बात करने की है, भाई बहन है इत्यास रखो, कहीं भी थैली उड़ती भी थैली ले लो, अरे कूड़े कचरे की थैली ले लो, इसमें भी थोड़ी मेहनत पड़ेगी, कूड़े कचरे संभालना करना पड़ेगा, तो कोई चार चार पांच भाई तैयार हो जाए तो कहीं कूड़े कचरे में पड़ेगा ले लो, कूड़े कचरे खाती गया वो थैली भेज जाती है। अखबारों में आई है और पहले भी आई है, इसी देश में ऐसी बात थी, मैंने कही है वहां भी और सामने देखी है, साग पत्ती ले थैली है जो फेंक देते हैं, वो खा भी खा लेती है, या मिठाई की दुकान है मिठाई ले लाते हैं वह मिठाई गंद हो जाती है, खा खा खा लेती है, पछती है नहीं, गलती नहीं है, जो बड़ा नुकसान हो रहा है। आप करो कृपानाथ, बहना आप लोग कृपा करो, भाई लोग कृपा करो, कूड़े कचरे में से जरूर थैले से उलाओ। अब बोलो क्या सुना मैं, किसी तरह से दुनिया को बचाओ, गर्भ हत्या है, परिवार नियोजन है, बहुत नाश की चीजें हो रही है, बहुत ही नाश कर रहा है, बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, मामूली नुकसान नहीं है, गाय मर रही है, मामूली नुकसान नहीं है, थे थोड़ा सा आराम का त्याग, केवल आराम और सुख इस सुविधा से, शास्त्रों को देख, पुस्तकों को देख, संतों की बातें सुनकर मेरे एक बात जची है कि ये जो सुख सुविधा है ये संपूर्ण पापों की जड़ है। गीता ने कहा है अत केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुष अनिच्छन, नहीं चाहता वो पाप क्यों करता है, कामेश आराम चाहिए, कामना चाहिए, सुख चाहिए, भोग चाहिए, आराम चाहिए, सुविधा चाहिए, इस सुख सुविधा से महान सत्यानाश हो रहा, काम ले सको दे रजो महासुरो महापा विधि रजो रुण समुद्र में रजो रागात्मक विधि, इसे आराम होगा, बच्चा नहीं हो तो आराम होगा, तड़के नहीं तो आराम होगा, कितना देर भोगे वंश नष्ट हो जाएगा, वंश मुसलमान और ईसाई नहीं करते हैं, ये हिंदू ज्यादा करते हैं, उनका राज्य होगा तो क्या दशा होगी, पहले क्या दशा हुई है सोचो, आपके बहन बेटियों क्या होगी, मंदिरों की क्या होगी, पुस्तकों की क्या होगी, पुस्तक जला जला करके पी गए, जब यह दशा है विश्वास ईश्वर सावधान रहो, मैं देखूं देखो कितनी स्थिति होगा हमारे पास, कूड़े कचरे से पीन करके देखूंगा आपके, आप उद्योग करते हो कहना करते हो, ये मामूली चीज है, कितना कहना करते हो, बस मैं समझू सत्संग की बात कहना करोगे आप लोग, ये तो स्कूल बात है, कोई मामूली बात नहीं है, मानो कोई बड़ी भारी बात नहीं है, कठिन हो ऐसे, और अपने घरों में ये बदलाव कि कृपा करो कृपानाथ, कृपा करो। अब बोलो किसी का भी बुरा ना हो, ये निषेधात्मक साधन बहुत बड़ा है और बहुत बढ़िया है, बहुत श्रेष्ठ उन्नति करने वाला है, कर्मयोग की सिद्धि के लिए किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत जाओ, किसी का बुरा मत करो, तीन बातें खास है, ये नियम ले लो, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी ने बुराई की है तो पहले की है, आपसे भी पूछा जाए आपके मन में क्या बुराई है, ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना वार, कोई दोष नहीं है, तो वर्तमान सबका निर्दोष है, ये आगंतुक दोष है, पहले दोष किया उससे कहते मेरे क्रोध आता है, लोभ आता है, अरे पहली बात जानो, अब अपना निर्दोषता है, इस निर्दोषता को सुरक्षित रखो, निर्दोषता रहे। बड़ी सीधी बात है, आप कृपानाथ अन्नदाता कृपा करो तो आप अनुभव कर लो अपने निर्दोषता है, अपने सत्य सिद्ध है। निर्दोषता में उद्योग करना नहीं पड़ता है, और निर्दोष स्वाभाविक है। और अपने में भी कृपा करो, दोष मत मानो, मेरे में दोष है, मेरे में काम है, मेरे में क्रोध है, मेरे में लोभ है, इसको निमंत्रण मत दो। अभी है क्या काम क्रोध लोभ? इसे नहीं तो आपका स्वरूप स्वतः है, ये आगंतुक दोष है। अब हम बुरा नहीं माने, किसी को बुरा नहीं, ये उपाय है। ये आप बुरा अपने को करते हो तो अपने साथ में आत्म ही आत्म बंधु रात में ही वो रिपुर आत्मा ना, अपना वो बैरी है जो अपना दोष मानता है, वो अपना ही बैर करता है। आत्म ही वो रिपुर आत्मा ना, अपना बैरी है, मेरे दोष नहीं आएगा। आप कृपा करो, साधन की तरफ ध्यान दो, तो मेरे पुस्तकों में पढ़ने से ऐसी ऐसी बातें आती है, बहुत जल्दी कल्याण हो जाए आदमी का। पर वो धारण करना से होगा भाई, भोजन करना दोष देना खुद को देना पड़ता है। नौकर रख लेते हैं, ठाकुर जी पूजा लिए नौकर रख लिया, और काम के लिए नौकर रख लिया, पर भोजन के लिए खुद करना पड़ता है। ऐसा नहीं है पंडित जी आप भोजन कर दिया करो, रोजाना कौन आफत करे, नहीं होती। दवाई खुद को लेनी पड़ती है, रोटी खुद को लेनी पड़ती है, तो ये खुद को धारण करना पड़ता है। आप सब स्वतंत्र हैं इनमें, किसी को भी बुरा न मानो, इसमें क्या बाधा होती है, क्या अड़चन आती है बताओ? बुराई करता देखा तो भी, मैंने बुराई करता देखा तो बुराई वो ये बुरा है नहीं, वो किसी परिस्थिति में होकर किसी पेपर में होकर कर रहा है, वो बुराई है, ये बड़ा भारी अन्याय है। एक बार बुराई देख दो, बुराई सदा के लिए मान लेना, बहुत उसके साथ अत्याचार करना है। आप में कोई बुराई आ गई, आप अपने को बुरा मान लेते हो, इतने बैठे आप बुरा मान लेते हो, आपके साथ आपका बड़ा भारी अन्याय हो रहा है, हत्या हो रही है, आत्मघाती माँ बाप। आप कृपा करो, थोड़ी थोड़ी बात तो मान लिया करो, इतने सत्संग सुनते हो तो थोड़ी थोड़ी तो मान लो, अपने में दोष कायम मत करो, अपने में खुद में अपने साथ है, बड़ा भारी अन्याय है। अपने साथ है, अपने में दोष मानना है, बड़ा बड़ा भारी अन्याय है। क्यों आप हरदम दोष कहाँ रहता है? क्रोध आ जाए तब तो कहते क्रोध आ गया, क्रोध भगवान राम जी को आ गया, भयो क्रोध रावण मारा, क्रोध आ गया रावण को मार दिया तो क्रोध आ गई, ये तो क्रोध की सिद्धि कर ले, और अब नहीं है क्रोध तो क्रोध माने, तो क्रोध निरंतर अपने में है। आप आत्मा में क्रोध आवे तो भी दोष नहीं, राम जी भी आ गया, अन्न खावे हैं तो अन्न खाने में अन्न के साथ संबंध है, अन्न खाओ जब तक दोष मिटेगा जी। क्यों अन्याय करो? अपने साथ अन्याय क्यों करो? दूसरों के साथ क्यों अन्याय करो? कम से कम अन्याय तो छोड़ो, इधर तो कृपा करो। प्लास्टिक थैली फेंको मत, प्लास्टिक लो मत, साग पत्ती के लिए अपने घर में थैला बना लो। बोलो अड़चन क्या आती है? किसी को बुरा न मानने में आप क्या बाधा आती है बताओ? क्या जोर पड़ता है? पैसा लगता है? कोई विद्या की आवश्यकता है? कोई योग्यता की आवश्यकता है? बल की आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? कहीं बुरा नहीं माने में सीधी बात है, किसी को बुरा नहीं मानूंगा मैं, यह नियम कर ले, ना बुरा मानूंगा ना बुरा चाहूंगा। वो कितना ही अपकार करे तो बुरा चाह रहा नहीं, और बुरा करना नहीं, तीन बात, बुरा मानना नहीं, बुरा करना नहीं, बुरा चाहना नहीं। किले दुख दे उसको बुरा नहीं चाहना, बुरा चाहोगे उसका तो बुरा होगा नहीं होगा, आपका तो बुरा जरूर हो गया। दूसरे के प्रति जो चाहना करता है वो अपने पर अनंत गुणी हो जाती है। बाजरी बोती है उनसे भी बहुत गुणा आता है, ये बुराई वो नहीं है, बहुत बुराई पैदा होगी। किसी का बुरा चाहना है, भलाई करने में तो जोर रहता है, बुराई न करने में क्या जोर आया? भलाई करने में सही से परिश्रम करना पड़ता है, पैसा भी खर्च पड़ता है, पर बुराई नहीं करेंगे इसमें क्या जोर आता है? सीधी सारी बात है, नियम के हम बुराई नहीं करेंगे, अब बुराई नहीं करेंगे। अब प्लास्टिक की थैली कूड़ा कचरे में से ले जाओ भाई, तुम समझ शर्म तो आवेगी, कूड़ा कचरा देखोगे जाने तो लोग तुम्हारे हंसेंगे, देखो क्या कर रहे हैं, पर थोड़ी कीमत करो, हिम्मत करो, ऐसा करो, कृपा करें, कृपानाथ काम करो थोड़ा। बहुत उपकार की बात है, मर गई गया, मर गई है, आज ही देख कर गए साधु नवराम जी गए थे वहां, जो गया मरीज से कई कई किला की ऐसे थैलियां पड़ी है, पेट में निकली हुई है, सांड मर गया, सांड के पेट में निकली, गाय पेट में निकली है, लोहे का टुकड़ा निकला और कसब से निकला है, और ये थैलियां है ना, ये पचते नहीं, लोहा तो मार ही देता है, ऐसे निकमी चीज बारे फेंको मत। एक सागर का अधिक है को अशुद्ध इकट्ठा रखो और गौशाला में भेज दो, एक एक पीपर हो कनस्तर, उसमें शुद्ध फलों का छिलका, साग का छिलका ऐसा लेकर और खोलन धोवन वो रखो आने वाला, वो लेकर गौशाला में पहुंचा दो तो गायों पिए बिचारी। एक एक गाय आप घर में रखो, अगर हिंदू सब एक एक गाय घर में रखे तो गो वंशदा रक्षण हो जाए। बछड़िया रखो जो खोलने पीएर छिड़का खावे मुफ्त में पड़ जाएगी गाय हो जाए दूध देने वाली, गोवंश की रक्षा होगी। सरकार तो गोवंश को नष्ट करने के लिए बड़े बड़े कारखाने खोल रहे हैं, हबड़े में एक बड़ा भारी कारखाना खोल रहे हैं, हैदराबाद का तो वो ही बड़ा 36,000 कारखाने है गायों को मारे पशुओं को मारने के लिए, गाय भैंस पशु आदि से पशु मारने के लिए 36,000। ये स्वराज होने के बाद में बहुत ज्यादा हत्या हो रही है, बहुत ही ज्यादा, कई गुना सैकड़ों गुना अधिक, तो इसे बचाओ कम से कम, कम से कम, कम से कम आप तो मत मारो बेचारे गायों ने, आप पहले से जितने थैला फेंक दे गाय मरती है, इनमें कोई आपको जोर नहीं, सावधानी रखो केवल, कृपा करो। और बोलो क्या सुना मैं, अपना उद्धार हो, अपना कल्याण हो, ये जागृत करो भीत मन में। मैं जो पुस्तक पढ़ता हूँ, आप तो पढ़ते ही नहीं, मैं तो पढ़ता हूँ, अभी पुस्तक पढ़ता हूँ, पुस्तक में मेरे को चीजें मिलती है, गीता पढ़ता हूँ, गीता में चीजें मिलती है, वर्षों से पढ़ता हूँ, फिर नई बातें, जो सातवां अध्याय लिखा है साधक संधि में लिखे के बाद अभी लिखा है, जो बहुत बड़ी बड़ी अभी चीजें मिलती है, सुगमता से कल्याण में जैसी बात लिखती है, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःख भाग्भवेत्, किसी को कभी कष्ट निराश न हो, दुख न हो, ऐसा रखो। पराया हक मत लो, दूसरी चीज है ये एक मीठी लगती है कि दूसरी चीज अपने दे दबा ली और शुभ होता है, भयंकर फल मिलेगा। बहन बेटी है कोई विधवा है जगह दबा देना, साधु संत है कोई ब्राह्मण है उनकी चीज दबा लेना, उसे ठग लेना, बहुत बड़ा भारी पाप होगा, बड़ा भारी, मामूली नहीं है, अभी लोभ है, उसके बिना आप जी सकते हो, अगर पराया का आप न लो मर जाओ ये बात नहीं है, क्योंकि आपके जीने का प्रबंध पहले है, जैसे माँ के जन्मते उससे पहले दूध पैदा होता है, इसी तरह से आप जियो होते इतना प्रबंध भगवान की तरफ से है, क्यों पाप करो, क्यों अन्याय करो, क्यों ठगाई करो, क्यों धोखेबाजी करो, करे ये लोभ बस अंदर अगराना, स्वार्थ रथ पर लोक दर्शाना, करे ये लोभ बस अंदर अगराना, लोभ रे बस मोकर ऐसे भी आ गया, हाँ विद्वार बस ना है ही नहीं, गरीबों का दया है ही नहीं, गया रहा है दया है ही नहीं, बस खरी हो, बड़ा भारी अंदाज है, बड़ा हानि, भयंकर फल है इसका, अरे उसके बिना वो नहीं लो ना तो आप रोटी मिलेगी जरूर, मैं जोर से कहता हूं, अरे रोटी बिना मरोगे तो आप लाखों करोड़ रुपए रखने पर भी रोटी के बिना मरना पड़ेगा, वैद्य बन देंगे, वैद्य मना करेंगे रोटी खाने नहीं देंगे, मरोगे भूखा मरते, अरे नहीं तो इनके पाप के किए बिना आप मरोगे नहीं, बड़ी जोर से कहता हूं, अन्याय मत करो, जोर मत करो। हम कई दिन रहे थे मैं जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी रहे तो दिन में पूछा हूँ सत्संग बात करे 12 बजे आध घंटा घंटा थोड़ा सा चर्चा करते और फिर कोई खबर नहीं, बेकार उपरण नहीं, सौदे के साथ चला जाते किताब पाठ करे बच्चे करते। एक ड्राइवर था, और ड्राइवर ने तेल खरीदा, मोटर का तेल लिया, उस तेल में एक टांग लेकर उस पर बिंदी लगा दी, मालिक से 3 रुपए ले लिया कि 3 रुपए देख लो ये सीधे इसका ले लिया। हमारी बीती की बात बता रहा हूँ, जिनमें मैंने कहा था किसी का हक नहीं लेना महाराज, वो रोपड़ा और ये ऋषिकेश में रोपड़ा ने बस कह दिया मैं गलती कर दी। ऋषिकेश में महाराज पढ़ लीजिए सत्संग हो रहा था, कुछ वर्षा पहले की बात है, शेर जी थका बात है, मामूली कपड़ा है इतना सा कपड़ा एक साधु ने ले लिया, मैं वो नहीं करना है और रोने लग गया कि मैंने ये कपड़ा ले लिया। सच्ची बात आने पर मनुष्य के भीतर दया आती है। सत्संग करने वाले भाइयों ने नाम जान प्रकट करने में नाम जानता हूं मैं, वे एक वेशी भाई ब्राह्मण ये महेश्वरी नौकरी करता था, नौकरी करते मुनि में मैं कुछ रुपये खा लिए, फिर सत्संग सुने अब वो रुपये वाला हो गया, जिनके मुनि में रहते उनके रुपया कम रह गया, उनके घटा लग गया, तो वे कहो मैं घटा रुपया वे खाया रिता दे करके पीछे दिया, मैं गलती कर दी जो पीछे दे दिया। अपने यहां एक धुआ का रुपया लिया पिता दादी जी ने, धुआ का कन्या प्रणाई रुपया लिया, जो मन चाह हो वे रुपया महाराज वे पोते उसने पास दिया, सारी भाई गीता भाई मैं ब्याज तो देने में समर्थ नहीं हूँ, सगर रुपया आपका इतना आया है, अंदर शुद्ध हो जाए महाराज निर्मल हो जाएगा, यानी जो खाने से बहुत दुर्दशा बहुत होगी, अभी तो रुपया मीठा लगता है जैसे कोई उल्टी हुआ तो छूने मुँह निकले अन्न, इस तरह दशा होगी इसकी, इस वास्ते भाई याद रखो पर हाथ मत अड़े दो, ठगाई मत करो, उसको बड़ा भयंकर फल निकलेगा। सत्संग करने वाले भी ऐसा करते हैं, दूसरों को क्या आशा रखे, उसे क्या आशा रखे बताओ, इस वास्ते सावधान हो जाओ, किसी का आया है तो चुकाओ। अब भुआ का रुपया दिया रीत का दादाजी ने मेरे सामने क्या होना, जमुन सत भाई थे, इस तरह बातें है गई। सत्संग करने से आदमी के एक होश आता है, नेत्र खुलते हैं, कर क्या रहे हैं, थोड़े से लोभ के लिए कितना नुकसान, मालिक का काम करते हुए थोड़े से लोभ में मालिक का नुकसान हजारों रुपयों का नुकसान कर देते, 15-20-100 रुपये में मालिक का कितना नुकसान कर दे, सरकार का नुकसान कर दे थोड़े से 100-200 रुपयों के खाद में खराब कर दे, कितना पाप होता है, रुपये तो आपको थोड़ा मिलता है पाप बड़ा भयंकर होता है, पर हित सर्वेश धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं है दिमाई, दूसरे का नुकसान करने के सामने पाप नहीं है, बड़ा भारी पाप है, भयंकर फल होगा उसका, इस वास्ते बचना सा हो तो बचो, नहीं तो भाई मैं क्या करूँगा, तो कह सकता हूँ ब्राह्मण कह चुके और बैल बह चुके और क्या करेगा, कहावत है ब्राह्मण कह चुके बैल बह चुके और क्या करेगा, अब उस न्याय अन्याय करने तो आपके हाथ में है, गर्भपाती पुस्तक लिखी है ना कि भाई का फैसला आपके हाथ में है, कितना कितना पाप है न्याय है, अपना जीवन पवित्र बनाओ बहनों भाइयों, पवित्र अन्न लो, पवित्र चीज घर में आने दो, अपवित्र मत आने दो, अपना हक दूसरा पर नहीं दे दो, दूसरे का हक मत आने दो, दूसरी चीज मत आने दो घर में, रुपया भी पड़े रहेंगे ऐसे काम आवेगा नहीं, तो 1-2 लाख ज्यादा छोड़ मरो तो कम छोड़ में जो कहीं हार जाए बताओ, अब 10 लाख लेकर मरोगा अरे हक नहीं लोग तो 5-4 हजार कम रहेगा, 5-7-10 हजार लेकर मरो, अच्छा 1 लाख छोड़कर मरो तो फायदा क्या है नुकसान क्या आपके, इसमें छोड़ना बिल्कुल तो त्यागी की लंगोटी तुम ही बचती है, मरता है पहले अरे पाप करता है। दादू दुनिया बावली सोच कर रहे गैली रोटी देसी राम जी दोपहर पहली रोटी देसी भगवान ने नाग पाप करे क्या मर जाओगे पाप किए बिना पढ़ाया हक खाए बिना मर जाओगे क्या है आपके मन में कि पढ़ाया हक रखकर हम खाकर मरेंगे नहीं कदी मरना तो है ही तो मरना तो पाप क्यों करो कि पहले मैंने कर लिया तो कौन सा बढ़िया काम किया अब क्या पाप तो कर लिया फिर पाप बड़े पाप कोई बात करते जाओ तो पाप री गांठ ली छोटी लेर मरो बड़ी लेर क्यों मरो अब छोड़ो तो अच्छी बात है आप पोटली ज्यादा चाहिए पाप प्रवास शरीर मिला है क्या मानव शरीर आपके लाखों करोड़ों रुपया पैदा होते हैं इतना रुपया में भी फिर भी पाप फिर भी अन्याय फिर भी झूठ कपट फिर भी जालसाजी फिर भी बेईमानी कृपा करो अंधात्मा कृपा करो अपना शुद्ध जीवन बनाओ मलिन जीवन मलिन मत बनाओ क्यों मरना पड़ेगा कितना ही आप करो मरना तो पड़ेगा ही तो पाप करके हृदय अशुद्ध करके क्यों मरो शुद्ध जाओ कृपा नाथ कृपा करो पवित्रता रखो थोड़ा ध्यान दो इसका फल बड़ा भयंकर होगा जिसका रुपया जिसकी चीज आपने हरी हर ठग ली है वह तो रहेगी थोड़ी और वो आपके काम आवेगा नहीं वो काम आवेगा नहीं पाप आपके काम आवेगा पैसा तो यही रह जाएगा ठगी देगा चीज रुपया रह जाएगा यहाँ अरे पाप आपके चलेगा साथ में कोड़ी एक साथ रुपये के चलेगे नहीं अरे केस जीता भी पाप पास रहेगा नहीं वो सुरक्षा लगेगा चाहता विचार करो दफा और नुकसान पाप अन्याय ठगाई धोखेबाजी से आपने कमाया उसमें कौड़ी एक साथ चलेगी नहीं और पाप किया है वो एक कौड़ी एक पीछे केस दी पीछे रहेगी नहीं सबसे आपको भोगना पड़ेगा रुपया तो खाएंगे मारिए भाई दुख फोड़ोगे आप जनक हो जाओगे आप थोड़ी आंख खोलो हृदय की थोड़ी आंख खोलो विचार करो बड़ा भारी दोष है पढ़ाई आक्रमण करो घर में नहीं अगर ना शुद्ध हो जाए भीतर का अरे ऐसी चोरी करने से अंधाकरण बहुत मेला होता है ऐसी चीज क्या है उधर थी इधर रख दी जिसका रुपया गया है उसकी हानि नहीं है इतनी उस हजारे वाला ही जा गया है हानि आपके हो जाएगी ज्यादा चोरी करता है डकैती करता है ठगाई करता है झूठ कपट करता है पैसों के लिए तो उसको बड़ा भयंकर दुख भोगना पड़ेगा तो कृपा करनाथ ये पारिवारिक नियोजन और गर्भपात करने से आप बचो मेरे को कहते कहने तो आप तुम क्यों कहते हो मैं जब आपके हित की बात कहता हूँ तो ये अहित की है क्या इसमें आपका नुकसान है थोड़ी ठगाई से ज्यादा हो जाए तो लाख दो लाख पांच लाख बद्दा हो जाएगा मरोगे छोड़ कर गई फिर पाप तक क्यों मत दो थोड़ा सा विचार करो अंधाता कृपा करो सभी पराय कथा खाओगे दूसरे की थाली घर में आई और थाली वो गिलास आई लोग उसको बरतेंगे अपने घर अपनी घसी थाली हमारी नहीं घसी जाए छोटी छोटी बातों में महान भयंकर नियत बिगड़ गई नियत का दोष बड़ा भारी होता है चीज मामूली है हाथी में आई कोई थाली तो उसमें मैं पीछू भाई घसी मारी थाली नहीं घसी कितनी बात है बताओ कोई कोड़ियों का काम है नीयत खराब है कितने लाखों रुपया देने से नीयत नहीं मिलेगी करोड़ों रुपया देने में नीयत नहीं मिलेगी वो नीयत खराब होगी कितनी खराब होगी है कई जूती ले ली किसी गिलास ही तोड़ ली किसी कटोरी तोड़ ली तो नीयत में जो खराबी आई है वह मामूली कटोरी जीते नहीं है वो बड़ी भयंकर चीज है वो साथ चलेगा स्वभाव यार वो पाप भयंकर होगा इस वास्ते सत्संग करने वालों के लिए विशेष ध्यान देने की बात है विशेष प्रभाव सावधान जो कई जगह भी जहां तो छोड़ दो कि अब कर तो लिया वो करने क्या है अरे जहर खावे क्या जहर है जहर कि हम तो जीम लिए हम पूरा जीम लेंगे पूरा ही खा लोगे वो तो छोड़ोगे उल्टी करोगे जितने निकल जाए उतने ठीक है तब तो ठीक होता है ना खाते जाओ भाई दुर्दशा भोगनी पड़ेगी जिसका ठगा है उसका नुकसान नहीं होगा वो एक बात है ना कहे न कहे पता नहीं है डाकू आया लूटने के लिए घर में लगवाए बैठी और माई बन में कहीं खुदी कहो देखो भाई मेरा दृष्टियां बैठे हमारे हाथ मत लगाना, इधर मत जाना, तिजोरी अच्छा सब फेंक दी तिजोरी में ले लो, ले गया। मैं खुद कहो कि मारे वैसे समय आ गया, धर्म पैदा हो गया, मेरे नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान ले जाने वाले हुए पर नुकसान देखे कौन पता है ना। मैं खुद गई अरे भाई हाथ तिजोरी अच्छा अभी लाओ ले जाओ। तो पीछे कम नहीं रही, मैंने भी देखी ऐसी बातें, नुकसान नहीं होता है इस तरह से करने। इसका ये अर्थ नहीं है कि डाकुओं को देना चाहिए, ये अर्थ नहीं है, मगर भाई हमारी स्त्रियों में तरफ मत रहा है, इधर मत रहा, जाओ पर्स ले जाओ ले जाओ। ऐसे तो पाप किया बड़ी दुर्दशा होती है। ऐसे भाई मेरे को मिले, थोड़ा सा रुपया खा ले ऐसे, बड़ा भाई नुकसान हुआ हमारा, ऐसे मिले कहा नारायण नारायण नारायण। अब महाराज भगवान का नाम सुनाओ जिससे किसी पाप दूर हो गए, अगर नियत अच्छी बन जाए जैसे पाप न करें, नियत शुद्ध बनाओ, भाव भाव शुद्ध बनाओ, नियत सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संत सब निर्वाह हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबके आनंद मंगल रहे, किसी को कभी दुख ना हो, किसी के नुकसान ना हो, किसी की हानि ना हो, ये भाव बनाओ।